Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 października, jest 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Przyszła niedziela to możliwy termin kolejnego spotkania prezydenta z szefem PiS-u. Rzecznik Andrzeja Dudy mówi, że w ustawach reformujących sądownictwo do dopracowania pozostały szczegóły. SLD nie planuje wspólnego startu w wyborach samorządowych z innymi partiami opozycyjnymi, zapowiada szef sojuszu. Hiszpański Senat ma przyjąć dokument pozwalający na zawieszenie autonomii w Katalonii. Kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim odbędzie się w ciągu najbliższych kilkunastu dni, zapowiada rzecznik prezydenta. Możliwe, że będzie to 5 listopada. Krzysztof Łapiński mówił w Polskim Radiu 24, że konsultacje między Pałacem Prezydenckim a obozem rządzącym w sprawie zmian w sądownictwie są na etapie doprecyzowania ostatnich szczegółów ustaw. Ja myślę, że to już są raczej kwestie dogrania takiego ostatecznego, żeby nie było później na etapie prac sejmowych niespodzianek. Czasami właśnie też dziennikarze się pytają, no ale dlaczego ustalacie kształt tych poprawek? No także dlatego, żeby z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość ma większość sejmową i to Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Zjednoczonej Prawicy ma większość, która może uchwalić ustawy, no a z drugiej strony, żeby te ustawy weszły potem w życie, muszą zyskać podpis czy akceptację prezydenta. Dobrze, a dwie strony się umówiły, że lepiej pewne rzeczy dograć, żeby potem żadnych nie było niespodzianek, żeby ktoś nie czuł się zaskoczony. Gazeta Polska codziennie napisała, że według nieoficjalnych informacji prezydent Andrzej Duda zamierza zgodzić się na poprawki Prawa i Sprawiedliwości do przygotowanych przez niego ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, pytany o reformę sądownictwa, tak odpowiedział w salonie politycznym Trójki. Przewiduję, że reforma będzie. Wiceminister nie wykluczył, że po zmianach w wymiarze sprawiedliwości będą zmiany w ordynacji wyborczej. Jest dyskusja na ten temat oczywiście, bo nie oddaje do końca ten system rzeczywistego poparcia dla poszczególnych na przykład formacji politycznych czy różnych organizacji, które uczestniczą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma planów stworzenia wspólnego frontu opozycyjnego w wyborach samorządowych. Przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że SLD wystartuje razem z innymi ugrupowaniami lewicowymi. My wystawiamy w wyborach najbliższych do samorządów 16 tysięcy ludzi. Idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem, czyli tym samym szyldem, którym żeśmy szli 3 lata temu do wyborów samorządowych. W głosowaniu w 2014 roku SLD uzyskało ponad 8% poparcie. Najbliższe wybory samorządowe za rok. Już na 5 dni przed 1 listopada zaczyna się policyjna akcja Znicz. Sytuację na drogach nadzorować będzie więcej niż zwykle policjantów drogówki. Kierowcy muszą się spodziewać rutynowych kontroli, a także surowych kar za przekroczenie prędkości. Nie będzie też żadnej ulgowej taryfy dla pijanych za kółkiem. We wtorek 19-latek prowadząc pod wpływem alkoholu zabił na przejściu dla pieszych 55-letnią kobietę. Do tej tragedii doszło w Kurzętniku w Warmińsko-Mazurskim. Sąd właśnie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla młodego mężczyzny. Mimo reanimacji życia 55-letniej mieszkanki Kurzętnika nie udało się uratować. Po wypadku kierowca uciekł, ale wkrótce został zatrzymany w Nowym Mieście Lubawskim. Osobowe Renault zwróciło uwagę policjantów, bo miało rozbitą przednią szybę i reflektor. Młody kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu. 19-latek usłyszał m.in. zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu oraz ucieczki z miejsca wypadku. Grozi mu do 14 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Hiszpański Senat ma dziś przyjąć dokument, który pozwoli na zawieszenie autonomii w Katalonii. O taką zgodę zwrócił się do Izby Wyższej centralny rząd. Ograniczenie uprawnień regionu to odpowiedź Madrytu na zorganizowanie nielegalnego referendum niepodległościowego. O 12:00 senatorowie przegłosują zgodę Komisji Senackiej na wprowadzenie w życie 155 artykułu Konstytucji, pozwalającego na zawieszenie autonomii. Jutro decyzja ta zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, a od niedzieli hiszpański rząd rozpocznie przejmowanie w regionie kontroli nad policją, wydatkami, publicznymi mediami i systemem informatycznym. Kiedy Senat będzie wyrażał zgodę na zawieszenie autonomii, kataloński parlament przyjmie prawdopodobnie ustawę sprzeciwiającą się wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji. Nie można też wykluczyć, że wtedy właśnie Carles Puigdemont ogłosi niepodległość Katalonii. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Polska piłka ręczna ma ostatnio słabsze chwile. Wczorajszy mecz z Francją w turnieju Golden League tylko to potwierdził. Przegraliśmy z 6-krotnymi mistrzami świata aż 15-29. W następnym meczu turnieju zagramy z Duńczykami. W kraju w rozgrywkach ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Koroną 0-1. Rewanż 29 listopada. Robert Kubica, który stara się o miejsce w zespole Williamsa, by znowu ścigać się w Formule 1, ma kilku konkurentów, ale wczoraj ogłoszono, że przybył mu kolejny. Daniel Kwiat rozstał się z zespołem Toro Rosso i podobno stara się również zaistnieć w zespole Williamsa. Pod koniec września z funkcją szkoleniowca Bayernu Monachium pożegnał się Carlo Ancelotti. Niewykluczone jednak, że jego następcą zostanie inny Włoch. Jak twierdzi Bild, w Bayernie bardzo poważnie rozważają zatrudnienie Massimiliano Allegriego, który aktualnie jest trenerem Juventusu. No ciekawe tylko, co na to Włoch. Do tej pory wydawało się, że największe szanse, by pracować w Bayernie, ma Thomas Tuchel. Nasi sportowcy wczoraj przekonali się, jak będą ubrani podczas Igrzysk Olimpijskich. W Warszawie zaprezentowano nowe olimpijskie stroje na Igrzyska w Pjongczang, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Wszystkie kolekcje były udane zawsze od początku. Ta jest troszkę w innym stylu, ale równie fajna, równie dobra, dlatego z ciekawością obejrzałem. Zwróciłem uwagę na ten płaszczyk bez rękawnik, a to jest akurat bardzo fajna rzecz. No, pewnie, że fajna, a jak ciepła, to już w ogóle. U nas na razie tylko ładnie, a w Norwegii za to skutecznie. Norwescy eksperci od aerodynamiki opracowali nowe stroje dla swoich panczenistów na igrzyska w Pjongczang. Ich zdaniem dają taką przewagę, że można je uznać za asa w rękawie. Najważniejsze jest to, że po raz pierwszy w historii norweskich występów kolor strojów został zmieniony z czerwonego na niebieski. Wiem, można się podśmiechiwać, ale naukowcy doszli do wniosku, że na zmianie koloru można zarobić ważne setne sekundy decydujące o medalu bądź o czwartym miejscu. Czyli zawsze uważało się, że czerwony jest najszybszy, teraz najszybszy jest niebieski. Dziś deszcz i przejaśnienia na zmianę. W całym kraju na zachodzie może dość silnie wiać. Tylko 9 stopni na termometrach w Olsztynie i Białymstoku, w Trójmieście, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. 11 w Poznaniu, 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. W finale festiwalu Konrada w Krakowie spotkanie z Magdą Heidel, Maciejem Świerkowskim i Andrzejem Mastalerzem na temat przekładów tajnego agenta. To w tę niedzielę o 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR marki Samsung w cenie 2999 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Co robimy dzisiaj na obiad? Będzie kurczak, tika masala, smak tego dania, każdy zachwala. Kumin, czosnek, czerwony, kari, ogórce, cebula, pomidory, szczypta, kolendry, nowy przepis, milion kurczaka od tej pory. Dobrze znane w niezwykłe. Teraz w Biedronce filet z piersi kurczaka. Tylko 9,75 za kilogram. Odkryj składniki kuchni azjatyckiej w biedronkowych cenach. Oferta ważna do 3 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Marian, aha, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Jeśli szukają Państwo pretekstu, żeby kupić nowy telewizor, właśnie go znaleźliśmy. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry, witamy w audycji pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a na pokładzie dwóch ekonomicznych zawodników wagi ciężkiej, Kazimierz Krupa, dzień dobry. Dzień dobry. I Cezary Kaźmierczak, dzień dobry. Dzień dobry. No i moja skromna osoba, czyli Wojciech Surmacz, bardzo nam przykro, proszę państwa, i serdecznie przepraszamy, ale musimy już zacząć. Bohaterem tego tygodnia jest Polska, a konkretnie Polska 4.0, ale będziemy też dzisiaj opowiadać o pracownikach delegowanych oraz o maśle, jajkach i miodzie. Doskonale się słucha muzyki tutaj w studiu, także może sobie posłuchajmy muzyki po prostu. Winien i ma. No więc wróciła dyskusja nad dyrektywą o pracownikach delegowanych. W Luksemburgu odbyło się spotkanie ministrów Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia, jednak, jak powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska, nie udało się uzyskać porozumienia w tej sprawie. Pan Cezary Kaźmierczak chciałby coś może... Po to pan ten temat. Druga runda jest tego starcia. Tak naprawdę to jest odrzeć ze wszystkiego. To jest to starcie takie trochę polsko-francuskie. Jeżeli się ktoś trochę interesuje tą Francją, no to zdaje sobie doskonale sprawę, że polscy pracownicy delegowani i mniejsze przywileje socjalne polskich pracowników niż francuskich są przyczyną absolutnie wszystkich problemów Francji w tej chwili. Na początku chodziło o pewną fabrykę w Polsce, a skończyło się na kierowcach, tirów i to już była masakra. Cierpią ci Francuzi strasznie przez tych naszych... A my stosujemy dumping. Tak, przez tych naszych pracowników delegowanych. A mówiłeś takim poważnym głosem, że się zacząłem zastanawiać, o co tu chodzi. No, to oni tak mówią. Tak, to oni tak mówią. To oni tak mówią. Pan Cezary tylko naśladuje, tak. Naśladuje. No, sprawa nie jest całkiem przegrana. No, udało się wyciągnąć z tego pakietu transport, jakby, który ma być oddzielnie procedowany. Sprawozdawcą tego ma być polska posłanka, pani poseł Jazłowiecka, która też była zaangażowana w sprawy pracowników delegowanych. Natomiast no, te przyjęte przez ministrów to stanowisko no, jest bardzo zbliżone poza tym wyjęciem transportu, co nie wiadomo, czy jest gorsze, co lepsze, bo to się potem dalej okaże. Czy wyjęcie, czy włożenie? Tak, no bo zobaczymy, co oni tutaj przeprocedują dalej. Tym bardziej, że w mojej opinii To są takie dwie płaszczyzny, o których Polska o jednej rozmawia, o drugiej w ogóle. Pierwsza płaszczyzna to jest właśnie tych dyrektyw, praw, rozporządzeń, ustaw. No i tu walczymy, bijemy się tam i tak dalej, raczej przegrywamy niż wygrywamy, ale poruszamy się na tej płaszczyźnie legalnej. I jest płaszczyzna tak zwanej szarej strefy prawa europejskiego, które polega na tym, że Francja doprowadziła już do tego, że polskie ciężarówki w zasadzie tam nie wjeżdżają. No, polskie firmy wyczepiają. Czy parkują przed granicą? Przeczepiają na ciągniki, bo polskim firmom uniemożliwiono de facto jeżdżenie już po Francji. Podobnie ma dlatego się też... Dlatego masła nie mają, ale to o tym później. No. Podobnie dzieje się też z innymi dziedzinami, no ale... No zobaczymy, to znaczy, moim zdaniem to nie ma co płakać, trzeba się bić. No teraz jest kolejna odsłona tego. Będą szefowie państw o tym rozmawiać i Polska po prostu musi zwiększyć swoje wysiłki lobbyingowe. No nie może być taka sytuacja, że w Brukseli krąży 50 papierów, z czego 49 to jest francuskich i jeden nasz. A Kazimierz Krupa chciałby coś dodać, czy woli posłuchać muzyki jednak? Ja oczywiście, że wolę słuchać muzyki w takiej sytuacji, ale dwa słowa, jeśli pozwolicie państwo. Otóż no ja czekam na moment, w którym na stadionie jakimkolwiek sportowym będzie biegł zawodnik z flagą Unii Europejskiej zamiast swojego kraju, bo to jest właśnie w tej małej sprawie, ale ważnej sprawie widać prymat polityki krajowej nad tą taką zjednoczeniową. Unijną, tak. Znaczy nie ma tej unijnej tak naprawdę, jest tylko ta krajowa i tutaj przegrywamy niestety z Francją na całej linii, ale tu nie ma co płakać. Trzeba walczyć, trzeba lobbować, trzeba zyskiwać sojuszników. Nie jesteśmy na pozycji faworyta, no bo Francja kraj większy. Ale gdzieś w środku stawki chyba biegniemy, tak? Tak, mniej więcej tak. Pan Cezary powiedział mi przed audycją, bo poprosiłem, skoro zasugerował temat, to jakąś piosenkę. Pan Cezary powiedział, że po 1979 roku w muzyce nic nie powstało już ciekawego. No i od razu pobiegłem do Piotra Meca, zapytałem, zasugerował mi Pink Floyd Run Like Hell, a ja idąc tym tropem znalazłem Highway to Hell AC/DC z 1979 roku właśnie. I tak to tematycznie nawet pasuje, ale potem wpadł mi w ręce jeszcze singiel Thunderstruck, też AC/DC, co prawda z 1990 roku, ale jakoś tak tematycznie bardzo mi... Podchodzi. Tak, bo i Thunder jest, i Track, a w ogóle Thunderstruck to jasny szlak. No to posłuchajmy. Lubimy przygrzać winien i ma i zapomniałem dodać na samym początku, że ta piosenka była specjalnie dedykowana dla naszych kierowców, ciężarówek, szerokiej drogi, panowie. Tu jeszcze... To jeszcze? To jeszcze dodajmy, że cieszą się oni naszym wielkim szacunkiem. I uznaniem. Ponieważ bez kapitału, bez know-how, bez jakiegokolwiek wsparcia stali się liderem przewozów w Europie, zdominowali całą Europę i stąd ta histeria. I stąd też ta histeria francuska. I chwała im za to. Panowie, na tapetę wraca oczywiście Amber Gold. Komisja działa, obraduje, a w tym tygodniu przed komisją pojawił się Sylwester Latkowski, były redaktor naczelny tygodnika Wprost i powiedział tak. ABW tuszowało sprawę Amber Gold, a Marcin P. miał zdumiewającą ochronę w Trójmieście. Podczas przesłuchania powiedział, że prowadzenie dochodzenia w taki sposób, jak miało to miejsce w przypadku Amber Gold, oznaczało albo nieudolność służb, albo ich celowe działanie, by sprawy nie wyjaśnić. Były naczelny Wprost porównał też układy trójmiejskie do Małej Sycylii. No dlaczego do Małej? No. Chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że przez kilka lat pracowaliśmy razem w redakcji magazynu Forbes. Tak. I tam tak naprawdę wszystko było opisane. Dokładnie. I układ trójmiejski. Tak. I te wszystkie układy. I również był o tym film Układ Zamknięty, który wyjątkowo trafnie pokazywał diagnozował tę sytuację. Został zresztą zrobiony przez trójmiejskich producentów filmowych. Wszystko w rodzinie. Trzeba było po prostu mieć oczy szeroko zamknięte, by tego nie widzieć. No i były te oczy szeroko zamknięte. I pisaliśmy i o reprywatyzacji, jak to było niemodne, i reaktywacjach przedwojennych spółek. Poświęciliśmy temu naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu. I energii. Tak, misji i energii, i tak w sumie to się i trochę... I wystarczyło czytać, a później pogłębić tę wiedzę i udokumentować prawnie. No, a tak jest. Byłoby to wielokrotnie, takie w trudne. Wielu przypadkach to wcale nie wymagało jakichś strasznych śledczych działań, tylko po prostu kojarzenia faktów i opisywania rzeczywistości. Dokładnie tak. Nie no, jeżeli chodzi o Amber Gold, to nic, z całym szacunkiem dla waszej pracy, tak. który budzi mój podziw, ale to wystarczyło jeden billboard obejrzeć. No właśnie o tym mówię. Swego czasu mieli bardzo dużo tych placówek. Ta. I tam te, na tych szybach oklejone tymi krzyżami. 12,5% tak. Procent, roczna stopa zwrotu gwarantowana, etc. No to każdy, przynajmniej w tych ja nie mówię, że to przeciętny człowiek musi rozumieć, no chociaż ale powinien. Ostrzeżenie. Czy krzyż morowy mieli w herbie, to od razu było wiadomo, o co chodzi. Tak. Chociaż przeciętny człowiek też powinien rozumieć, że jeżeli wszędzie indziej jest 4 i ktoś daje 12, to jest to oszust. Tak? Ale instytucje państwowe po prostu temu się przyglądały. Jakieś tam nieliczne reakcje, że ten czy ów prezes napisał jakiś list do prokuratora, czy do kogoś, czy do ABW. Ale te instytucje, które winny zareagować jako ochronę ludności przed oszustem, po prostu, no po prostu nie reagowały. I znaczy ja w warunkach Polski nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem komisji śledczych, bo z nich niewiele wynika, choć no ta lekcja z tego Amber Gold, jak to wychodzą te kolejne kwiatki. Nie no, trzeba przyznać, do... że ta komisja jest naprawdę, czasami się zdarzają takie spektakularne przesłuchania, do takich moim zdaniem należało przesłuchanie pana Mariusza Olecha, bo to naprawdę robiło wrażenie. Znaczy ona jest malownicza, tylko że... O to chodzi. Tylko, że z niej, no jako spektakl na przykład, żeby powyjmować różne elementy, to tak, to można się tam parę razy już nieźle ubawiliśmy przy tym. Tylko co z tego wyniknie? Tak naprawdę to obawiam się, że poza spektaklem nie będzie z tego wniosku. Znaczy, no teraz już jakieś przebiśniegi są, no bo jednak ta komisja ministra Jakiego, no to może zaowocować tym, czego tutaj nie można było się doprosić o 25 lat. Tak? Czyli ustawy reprywatyzacyjnej wreszcie. Nie, bo to przede wszystkim... To, do tego powinna ona prowadzić. Prowadzić, tak, dokładnie. Tak. Do rozwiązania systemowego. Tak? I żeby takie już... rzeczy nie mogły się... Bo w Ameryce ja mieszkałem, też nie jest tajemnicą, może mieszkałem wiele lat w Ameryce, oglądałem tam te komisje, ale ich celem nie jest dochodzenie prawdy materialnej, chociaż też się nią trochę zajmują, ale nie dochodzą prawdy materialnej, tylko co należy zrobić, żeby taka historia się nie powtórzyła. To tak mówi stare japońskie przysłowie. Tak. Jeżeli jest kłopot, usuń go, dopiero później się zastanawia, kto zawinił i dlaczego tak się stało. Ale przede wszystkim usuń go i właśnie jeżeli powstanie duża ustawa reprywatyzacyjna, taka czy inna. No to będzie pierwsza komisja taka z wielkim sensem. Tak, to będzie tak. A ja odnoszę wrażenie, że właśnie film Układ Zamknięty był o tym problemie. Jeśli jest problem, to usuń go. No to tylko chyba w drugą stronę. No tak. No to posłuchajmy. Kult i Układ Zamknięty. Muszą państwo przyznać, że mocne uderzenie było, ale za chwilę będzie jeszcze mocniejsze. Będzie mocniejsze, bo w studiu pojawił się nasz gość specjalny, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Poczuł się pan prezes trochę, można powiedzieć, że pan wpadł jak śliwka w kompot, bo powiedział pan, że wchodzi pan do studia, tu trzech takich zawodników, trzech na jednego nie będzie tak źle, panie prezesie. Obiecuję, ja stanę po pana stronie, jakby co. Dziękuję bardzo. No to dobrze, to zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to wysłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas Gabi Darmetko i to będzie ten temat, o którym później będziemy rozmawiali z panem prezesem. Większość z nas zna ten dźwięk. W ten sposób światła uliczne informują niewidzących, kiedy mogą bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych. To rozwiązanie dzisiaj już nikogo nie dziwi, chociaż jest jednym z przykładów technologii, która zmieniła nasze życie. A jak wygląda nasza technologiczna przyszłość? Mówi Kamil Melcer z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Polska 4.0, czyli innowacyjna gospodarka i stawianie na rozwój technologii. W tych branżach, w których mówimy o tych najbardziej zaawansowanych, najbardziej innowacyjnych, ale zarazem przynoszących z jednej strony największe korzyści dla gospodarki, dla przemysłu, dla obywateli, użytkowników różnego rodzaju produktów, rozwiązań, no i niosące ze sobą także największe ryzyka, bo zawsze jak mówimy o czymś nowym, to ktoś musi ponieść ryzyko związane z tym, żeby dane rozwiązanie opracować, przetestować, a następnie wdrożyć do praktyki. Jak pan słyszy takie stwierdzenie, nowe technologie, to z czym się to pan kojarzy? Z branżą IT mi się kojarzy, z motoryzacją. Trudno mi powiedzieć, no wszystko usprawnione, nowoczesne jakieś. Czy korzysta pani z nowoczesnych technologii? Tylko komputer. Telefon mam najprostszy. Tymczasem nowoczesne technologie są już wszędzie, nawet tam, gdzie byśmy się nie spodziewali. Coś, do czego już się bardzo przyzwyczailiśmy, to są tramwaje, autobusy niskopodłogowe. Często korzystamy z nich w bardzo miły i wygodny sposób, zapominając, że wszystkie podsystemy, napęd, systemy hamowania, software związany w ogóle z komunikacją tych wszystkich systemów, to także jest praca inżynierów, naukowców, którzy musieli to opracować po to, żeby było to nie tylko bezpieczne, ale także, aby był zapewniony odpowiedni komfort korzystania z tych pojazdów, plus aby te pojazdy nie były zbyt drogie dla operatorów systemów miejskich. I wtedy z takiego wynalazku może korzystać każdy z nas. Mój mąż ostatnio kupił dla naszych synów Fotona, taki robot, który jest takim robotem edukacyjnym do nauki programowania. To jest polska myśl technologiczna, skomercjalizowana, super sprawa. Robot ma oczy, ma czułki, świeci, jeździ, mówi, jest super. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jest agencja, która wspiera przedsiębiorców zawsze wtedy, gdy chcą stworzyć nowy produkt, nową technologię, bądź udoskonalony produkt lub udoskonaloną technologię. Ubezpieczamy ryzyko związane z prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych. A projekty badawczo-rozwojowe to po prostu prace, które muszą wykonać zespoły inżynierów, naukowców, innowatorów, startupowcy, po to, abyśmy mogli nowe rozwiązanie stworzyć, przetestować i wprowadzić, bo to jest klucz do sukcesu, do praktyki gospodarczej. Obecnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oferujemy szereg konkursów dla przedsiębiorców, których w prosty, przyjazny i transparentny sposób mogą ubiegać się właśnie o środki na realizację takich projektów. W tym roku jeszcze mamy ponad 1,5 miliarda złotych dla przedsiębiorców, jednostek naukowych, po to, aby mogli oni takie projekty realizować. Możliwe, że dzięki nowoczesnym technologiom już za kilka lat nie będziemy musieli sprzątać w swoim domu. Mieszkam! Chodź no tu ze ścierą. A ja jeszcze tylko od siebie dodam i zacytuję. Zerwać z poetyką wstydu, śmiało rozpychać się za granicą w kraju, rozsądnie inwestować w innowacje i infrastrukturę. To państwowo-biznesowe przesłanie dla Polski 4.0. Grzmiał na początku tego tygodnia Puls Biznesu, forsując hasło Polska 4.0, a pan prezes Jagiełło o Polsce 4.0 też mówił w tym wydaniu specjalnym Pulsu Biznesu. Koncentrował się pan, może nie koncentrował się pan, ale dużo pan mówił o sytuacji małych i średnich firm w Polsce. One są solą naszej gospodarki. Tak, zwracałem uwagę na to, że małe i średnie firmy są solą polskiej gospodarki, ale zwracałem też uwagę na to, że weszliśmy w taki jednocześnie ekscytujący okres z powodu wzrostu gospodarczego, gdzie rosną wszystkie albo wiele wskaźników gospodarczych, ale z drugiej strony wchodzimy w ten okres z brakiem pracowników i gdy rozmawiam z przedsiębiorcami polskimi, naszymi klientami na temat głównych wyzwań, zagrożeń, które widzą dla prowadzonej przez siebie działalności, to wymieniają dwie. Pierwsza to jest brak pracowników, a druga to jest brak wykwalifikowanych pracowników. I to jest podwójny brak. I to jest taka, powiedzmy, zmiana paradygmatu, który istniał, nie wiem, 15 lat temu, że głównym wyzwaniem jest brak środków finansowych albo ich wysokie koszty pożyczenia. 5 lat temu bariery regulacyjne, przeregulowanie. I w tej chwili pewnie na przykład ta druga bariera jeszcze istnieje, natomiast w świadomości przedsiębiorców problem jest taki, że mam zamówienia, mam rynek, natomiast nie mam pracowników. I to jest ryzykowne, ponieważ na przykład w branży budowlanej, która jest takim ważnym elementem gospodarki, bo przez nią przechodzą produkcja materiałów budowlanych, wyposażenia mieszkań, popyt na mieszkania itd., itd., brakuje w tej chwili 150 tysięcy ludzi, prawda? I według mnie, jeżeli powiedzmy nie poradzimy sobie z tym jako państwo, to nasz teoretyczny wzrost gospodarczy, wzrost zamożności pojedynczych Polaków zostanie poważnie osłabiony. No to jak mamy sobie z tym poradzić? No wydaje mi się, że głównym elementem jest poluzowanie dopuszczenia do rynku pracy pracowników z krajów z nami sąsiadujących. No mówimy tutaj o Ukrainie, Białorusi, tak, prawda? Tak. Wietnam. O, proszę bardzo. Bardzo słuszna uwaga. Ja mówiłem o sąsiadujących, prawda? Ale to jest w sumie... Ja mówię o sprawdzonym. Ale mamy dobre połączenie z Wietnamem. Nie słyszałem, żeby sąsiadowie z nami coś się zmieniło. Nie, może to jest taka wizja Cezarego. Panowie sobie żartują, a sprawa jest poważna. To oczywiście, jest że jest poważna tak. sprawa i jest tak, że według mnie to nie jest sprawa taka, że można odłożyć ją na półkę i czekać, aż sama się zrealizuje. Potrzebujemy dużo działań, żeby tych pracowników z Ukrainy, Białorusi zachęcić, zatrzymać, zalegalizować ich pobyt. To są działania, które sprzyjają Polsce i Polakom. A może im wystarczy po prostu nie przeszkadzać, bo oni tak, zdaje się, całkiem nieźle się aklimatyzują w naszym kraju. Z moich doświadczeń imigracyjnych to wynika, że kluczowym to jest jednak legalizacja prawna pobytu. I to trzeba było legalizować takich, co mają dzieci w wieku szkolnym, bo wtedy nie uciekną. To jest też doświadczenie. Natomiast to, ja tutaj się mogę podpisać pod tym, co prezes mówi, to znaczy, że prezes jest blisko rynku i blisko klientów, bo ja też jeżdżę po Polsce, po tych naszych podstawowych organizacjach partyjnych i ja też to samo słyszę. To znaczy, nie ma ludzi, tak? No i to może być albo będzie jedna z podstawowych barier naszego rozwoju w najbliższych latach. Tylko uciekli panowie troszkę od tej innowacji, od tej polskiej. Ja chciałem właśnie zarysować ten pierwszy problem. No to jest fundament. A wracając do innowacji, to jest taka sytuacja, że w tym roku, na początku tego roku, po mniej więcej kilkunastu, może 10 miesiącach dyskusji został przyjęty tak zwany plan Morawieckiego, w którym ta diagnoza dotycząca gospodarki 4.0, automatyzacji, cyfryzacji, sztucznej inteligencji została zarysowana. Tak, dosyć precyzyjnie. I wszyscy sobie żeśmy pomyśleli, że fajnie, no to czekamy, kiedy to zostanie wdrożone. Tak. Nagle okazuje się, że my tej automatyzacji potrzebujemy już, ponieważ nie ma ludzi do pracy, to dobrze by było automatyzować wiele czynności, które mogłyby być realizowane w przypadku braku pracowników, natomiast nie jesteśmy gotowi na to z powodów kapitałowych, z powodów intelektualnych i organizacyjnych. I to jest taka kolejna bariera, bo gospodarka 4.0 na samym starcie wymaga dużej inwestycji, dużo kapitału. Bo to jest tak, że dużo się inwestuje w zautomatyzowaną fabrykę, a następnie są niskie koszty operacyjne, bo nie ma dużej liczby pracowników. To kto ma być motorem tych zmian? Czempiony? Powiedział pan, że pan chce być czempionem narodowym, lubi pan być czempionem narodowym, nie wstydzi się pan tego słowa czempion narodowy. Ten termin został w pewnym momencie trochę obśmiany przez media. Zgoda, no to jest tak, że hejtowanie, wyśmiewanie, być może jest pewnym rodzaju sportem narodowym w Polsce, prawda? Że ktoś, kto chce coś zrobić, no to od razu, po co to robisz, prawda? Tak jest. Bądź przeciętny, tak jak my wszyscy jesteśmy, prawda? To wychylanie się, to nawet powiedzmy, wynosimy to ze szkoły, prawda? Nie wychylaj się. Nie wychylaj się, prawda? Pokorne ciele, dwie matki się i tak dalej, i tak dalej. Nie, to już się... To nie było w szkole, tak? Teraz chodził do szkoły, a już dawno było. Teraz jest już inne podejście do sprawy. Dobrze, ale tylko czy my sami się troszkę nie ośmieszamy? Czy my już budowaliśmy Polskę 2.0, 3.0, że teraz budujemy 4.0? Panie redaktorze, no to jest tak, że wszystkie te trzy rewolucje, o których pan wymieniał, przebiegły przez świat, a Polska była albo pod zaborami, albo w czasie I wojny światowej, albo pod komunizmem, prawda? No i trudno jest mieć pretensje do naszego kraju. Ta terminologia jest dla mnie dziwna, bo teraz wszyscy mówią tak, mam w pracy do zrobienia projekt, a ten projekt jest w istocie wykopaniem rowu. To nie można powiedzieć, chcę, mam w pracy wykopać rów. Albo zrobić, nie wiem, tam coś, no, cokolwiek innego. Czyli nie idziesz z duchem czasu. Ta terminologia nie jest duchem taka czasu. Nie, ale, bo ja to się z to nie zgadzam, no bo co my mamy konkurować z Niemcami z silnikiem diesla, co my, no nie damy rady, no oni mają 50 lat doświadczenia. Jeżeli musimy mamy konkurować, etap, to w nowych dziedzinach, tak, gdzie wszyscy są na początku. No tak mi się wydaje, tak na logikę, tak zresztą jest też w planie Morawieckiego. Moim zdaniem tam jest za dużo, za szeroki front, no ale to jest odrębna sprawa. Powinniśmy moim zdaniem się skupić na kilku, dwóch, trzech jakichś obszarach. Natomiast co do zasady, no to konkurowanie z kimś, kto ma 50 lat doświadczenia w czymś, no to takie chyba przeciwskuteczne jest. Raczej nowe dziedziny, gdzie wszyscy startują, no są na początku. Panie prezesie, nowe dziedziny. Dlatego, gdy mówimy o automatyzacji tej gospodarce 4.0, to uwaga, mamy jako Polacy pewne zasoby, no i mówimy tutaj o polskich matematykach, informatykach, dokładnie, gdzie wygrywamy na przykład na poziomie szkół średnich, uniwersytetów, różnego rodzaju konkursy, prawda? Polscy informatycy są rozchwytywani w świecie, natomiast nie udało nam się przeskoczyć następnej bariery, czyli komercjalizację ich zdolności, prawda? Żeby były małe, duże, średnie firmy polskie w tej branży i wygrywały, prawda? Powoli się to przebija, no na przykład, no w tej chwili chyba takim hitem, przepraszam, że użyłem tutaj takiego języka jak projekt, prawda, hit. Że hitem, rozwiązaniem przebojowym. Rozwiązaniem przebojowym jest na przykład firma CD Projekt, prawda? Tak. Firma, która powiedzmy jest w branży, która wydawała się, że gdzie no nam jest, Polakom do robienia... Tak, jest w absolutnej czołówce światowej. Absolutnie. Nie, to tak. Jest w branży transgranicznej, też w branży, która nie uznaje granic, dlatego jest szansa, bo podstawowym naszym problemem w nowych technologiach jest skala, prawda? Bo jesteśmy narodem 38-milionowym i pewnych rzeczy nie przeskoczymy. O określonej zamożności. Natomiast naszą szansą, że rzeczywiście są te dziedziny, w których nie ma granic. Czyli ta technologia internetowa, technologia społecznościowa, tylko problem jest jeszcze jeden. Zatrzymać to w Polsce. Bo to natychmiast jest przez kogoś kupowane, przejmowane. Tu przed tym programem rozmawialiśmy o profesorze Kosińskim, 38 tak, lat. Doktorze Kosińskim. Doktorze Kosińskim, 38 lat. I ta... Za granicą on jest profesorem. W Stanach, dlatego ja u powiedziałem... U nas na SWPS-ie był doktorem. Dlatego jest w Stanach, więc powiedziałem, że profesorem. No, który wybrałeś, u nich jest wszystko bardziej. Algorytm do badania Facebooka, do identyfikowania nas. De facto... Do badania trendów, bardzo precyzyjnego. Tak. Przez internet. Do takiego bardzo precyzyjnego stadionu. I problem jest tak, żeby to pracowało na nas, a nie pracowało na jakieś, czy na polskie firmy, a nie pracowało na jakieś... Pracowało na profesora Kosińskiego, prawda, żeby on stał się bogatym, zamożnym Polakiem i mógł jeszcze z tych pieniędzy więcej inwestować, stworzyć firmę paneuropejską, globalną. O to chodzi właśnie w tej rewolucji 4.0. W Stanach to w ogóle mówią, że jak jesteś, nie masz 15 milionów jako profesor, to żaden z ciebie profesor. Także biedny na pewno nie będzie. No dobrze, panowie, i tak w kontekście naszej dyskusji pan prezes Zbigniew Jagiełło, jak zapytałem o piosenkę, którą chciałby usłyszeć na antenie Trójki w naszej audycji Winien i Ma, no to pan prezes wybrał w zasadzie dwóch wielkich ludzi, bo wybrał Jacka Kaszmarskiego i piosenkę pod tytułem Jan Kochanowski. W piąteczek z rana. Tak, pytanie obdarzasz, wszdy nam zawsze mało. Za nic mamy, co mamy, więcej by się chciało. A przecież ci nam życia nigdy już ustarcza, by skorzystać z bogactwa jeno duszy skarbca. Za to ciało gnębimy, jakby wieczne było. Krwią wojenny trud płaci, potem zarasza miłość, aż i w końcu niezdatne do snu ni kielicha. Trzeszczy, cieknie i tęchnie, wzdyma się i wzdycha. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to przywykli, z czego czerpać możem. Późna mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Późna mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Przypomina pergamin, czy cielęca skóra, że i drzewiej wiedziano, co dziś skrobią pióra. Chrom, grosiwa i jadła,